Okumaya devam ediyoruz. Tabi bu kitap, bu derleme kitap, hadis kitabı içindeki kitaplardan oluşuyor. Bölümlerden oluşuyor, fasıllardan oluşuyor. Kitabul Adab bahsini bitirdik. Edep, adab bahsini bitirdik. Bugün ise Kitabul Fadail, faziletli ameller bahsine geçiyoruz. Çok önemli bir bahis, çok önemli bir fasıl. Bugünün insanının böyle ihtiyacı olan, kişiyi amele teşvik edecek, amele karşı gayretli kılacak konuların yer aldığı, hadislerin, ayetlerin yer aldığı bir fasıl, bir bölüm. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, alimlerin mulhiyat dediği, yani alıkoyan, Allah'a itaatten geri bırakan, alıkoyan unsurların çokça yaygın olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yani eskiden insanlar, bugün hala şehirlerde yaşamayan, köylerde, küçük kasabalarda yaşayan insanlar, onlara göre baktığımızda şehir insanı daha çok meşguldür dünya hayatıyla. Yani evinden çıkacak, bir yere giden gitmek için otobüse binecek, tramvaya binecek, trene binecek. Şehir hayatındaki temel ihtiyaç gibi gözüken şeyler daha yaygındır, daha geniştir. Onları tedarik edebilmesi için, evine sağlayabilmesi için ne olacak? Sürekli bir şeylerle meşgul olacak, dünya hayatıyla meşgul olacak. Ek işler yapmaya çalışacak, ek yatırımlar yapmaya çalışacak derken bir de bakacak ki aylar geçmiş, bu adam Kur'an-ı Kerim okumuyor. Aylar geçmiş. Belki de seneler geçmiş, bu adam Kur'an-ı Kerim açıp okumamış. Aylar, yıllar geçmiş, bu adam bakıyorsunuz ki aleykümselam ve rahmetullahi, gece namazlarına kalkmamış, gece namazlarını kılmamış. O sebeple bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hayatımızdaki, şehir hayatındaki olan mulhiyat. Ya da bazı alimler bunu es-savarif, kişiyi alıkoyan, sarf eden şeyler diye zikrediyor. Bu haseple fazail babı çok önemli. Yani fazail babı, amellerin böyle faziletini anlatan, amellerin faziletini anlatıp kişiyi, kulu o salih amellere teşvik eden konular çok önemli. Özellikle bu çağda. Kişiyi böyle ibadetlere karşı hırslı hale getirecek, gayretli hale getirecek. Böyle her gün Kur'an okur hale getirecek. Gece namazlarına kalkar hale getirecek. Pazartesi, perşembe oruç tutar hale getirecek. Bu hallere sokacak faziletli amellerin zikri çok önemli. İlim talebesi konusunda hırslı olması gerektiği ile alakalı. Faziletli amelleri zikretmek çok önemli. İmam-ı Nevevi Rahimahullah da bakın burada Kitabul Fadail. Kitabul Fadail faslını zikretmiş. Bu kitabın altında ilk zikrettiği fazilet bahsi Babu Fadli Kıraatil Kur'an. Kur'an okumanın fazileti. Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti babı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Yüce Rabbimizin hakiki manada, gerçek manada konuştuğu kelamıdır. Yüce Rabbimizin kelamıdır. Hakikaten konuşmuştur. Bunu Cebrail Allah-u Teala'dan duymuştur. Ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? Getirmiştir. Yani bu hakiki manada Yüce Rabbimizin konuşmasıdır. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelamı Cebrail aleyhisselam'dan duydu. Hatta onu unutmamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Sürekli Cebrail onu okuyunca aleyhisselatü vesselam da okumaya çalışıyor onunla birlikte ki ne yapsın? Bir şey unutmasın. Cebrail'in getirdiği bu kelamdan hiçbir şey unutmasın. Ama Allah Teala diyor ki peygamberine la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bi. Sen öyle dilini çok hızlı hızlı hareket ettirme ey peygamber. Acele acele okuma. İnne aleyna cem'ehu ve Kur'ane. Yani Kur'an'ı senin hafızan da cem edecek, toplayacak ve sana okutacak olan biziz. Yani Allah-u Teala'nın bir lütfu, okuma yazma bilmeyen, ümmi olan bir peygambere böyle bir vahiy indiriyor. Bu vahyin ilk iniş gününden itibaren son bitiş anına kadar geçen süre 23 sene. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Allah-u Teala Kur'an nasıyla La tuharrik bihi lisanek. Dilini hareket ettirme hızlı hızlı. Li te'acele bih. Acele bir şekilde onu böyle ne yapmak için? Ezberlemek için. Biz onu ne yapacağız? İnne aleyna cem'ehu ve Kur'aneh. Onu cem edeceğiz, onu bir araya getireceğiz. Senin ezberinde tutturacağız. Ve onu sana ne yapacağız? Okutacağız. Böyle mübarek bir kitap. Yüce Rabbimizin kitabı. Tabi içinde bazı ayet-i kerimeler var ki, bazı ayet-i kerimelerden daha ney? Faziletli. Bazı sureler var ki içinde, diğer bazı surelerden daha faziletli. Bunları da ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Yüce Rabbimiz diyor ki, Sad suresinde, Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de Sad suresi 29. ayet diyor, kitabun, bu bir kitaptır. Enzelnahu ileyke, sana indirdiğimiz bir kitaptır. Yani bu kitap Allah-u Teala peygamberine hitap ediyor. Enzelnahu ileyke mübarekun. Nasıl bir kitap? Mübarek bir kitap. Bereket var bu kitapta. Dünya hayatı için ve ahiret hayatı için. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Tabi bundaki bereket nasıl hasıl olacak? Bakın ayetin devamında diyor ki Allah-u Teala لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Onun ayetlerini ne yapsınlar diye indirdik? Düşünsünler diye indirdik. Tedebbür etmek, ayetlerini anlayıp, fehmedip, düşünüp, tefekkür etmek demek. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ Ulul elbab, akıl sahiplerinin tezekkür etmesi, yani öğüt alması için indirilmiş mübarek bir kitap. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki, hem ayetlerini açacağız, okuyacağız, tefekkür edeceğiz, tedebbür edeceğiz, düşüneceğiz. Hem de ne alacağız bu ayet-i kerimelerden? Öğüt alacağız ve imanımız artacak. Böyle bir kitap. Allah-u Teala bize bundan bahsediyor. Geçen hafta zaten Yüce Rabbimizin Yunus suresindeki şu ayetini size zikretmiştik. Tekrardan hatırlatalım. Ya eyyühen nas. Allah-u Teala diyor ki ey insanlar. Kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum. Size Rabbinizden bir ne gelmiştir? Mev'iza. Ne demek mev'iza? Vaaz diyoruz ya Türkçe'de biz vaaz. Öğüt. Nasihat. Rabbinizden bir nasihat gelmiştir diyor. Neyden bahsediyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in vasfedildiği sıfatlardan bir tanesi de nedir? Mev'iza, öğüt. Şimdi biz öğüt almak için, kalbimiz yumuşaması için insanlar genelde böyle kıssalara yöneliyor. Bazı olaylara yöneliyor. İşte Suriye'de bir yetim, bir dul. Elbette bunlarla kalpler yumuşar ama kıssa olarak, öğüt olarak alınacak en büyük öğüt nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Ve şifaun lima fi sudur. Kalplerde, gönüllerde olana da nedir bu Kur'an-ı Kerim? Şifadır diyor. Ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Müminler için bir nedir bu? Hidayet ve rahmet. Yani böyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Aleykümselam. Tabi Yüce Rabbimiz dedi ki Kur'an-ı Kerim mübarek kitabun. Allah Teala ne diyor? Mübarekun enzellahu ileyk. Sana indirdiğimiz mübarek bir kitap. Öyle bir kitap ki Allah Teala yine buyuruyor Taha suresinde. Diyor ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kim benim zikrimden ne yaparsa? Yüz çevirirse. Tabi yüz çevirmenin şekilleri var. Okumaktan yüz çevirmek, fehmetmekten yüz çevirmek, amel etmekten yüz çevirmek. Bunlar hep yüz çevirmenin neyleri? Çeşitleri. Kim diyor zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu maişeten danka. Ona nasıl bir hayat vardır? Maişeten danka. Dar, sıkı bir hayat. Zor bir hayat vardır diyor. Yani zor bir hayat insanın dünya hayatında sıkıntılı, zor, kötü bir hayat yaşaması demek. Dünyadaki cezası bu. Allah'ın zikrinden uzak yaşamanın cezası bu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ahiretteki cezası da kör olarak, ama olarak ne olması? Haşrolunması. Dirilmesi. Evet. Bu sebeple değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim böyle bizlerin ciddi manada ihtimam vermesi gereken, okuyarak, ezberleyerek, fehmederek, tedebbür ederek, ayetlerini düşünerek ve amel ederek hayatımıza geçirmemiz gereken mübarek bir kitap. Nasıl sahabeler bu kitapla okudular, fehmettiler, amel ettiler ve Allah-u Teala onların şanını, şerefini yüceltti. Yani kör bir sahabe düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Medine'den çıkarken, çıkması gerektiğinde, gerek savaş için, gerek başka bir sefer için ne yapardı? Ardından yerine bir halife bırakırdı. Değil mi? Kendisinin ardından bir yönetici bırakıyordu. Bir gün Abdullah ibn-i Ümmü Mektum'u bırakıyor. Bu sahabe biliyorsunuz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Turgut'un bu hafta okuduğu sure Abese ve tevalla suratını astı ve sırtını döndü diyor Allah-u Teala. Kimden bahsediyor? Peygamberden bahsediyor. Abese ve tevalla en ca'ehul a'ma. Hani kendisine a'ma geldiğinde Peygamberimiz a'ma geliyor. Aleyhisselatü vesselam o an Kureyş'in ileri gelenleriyle konuşuyor. Davet yapıyor onlara. A'ma gelince onunla uğraşmıyor. Onların inşigali olmuyor. Yönünü kimlere çeviriyor? Mekkeli müşriklere çeviriyor. Onlara bir şeyler anlatıyor. Allah-u Teala'dan uyarı geliyor. Bu sahabe Ummu Mektum'un oğlu Abdullah. Halife olarak Peygamberimizin bıraktığı bir halife. Çünkü hafız adam. Kur'an'ı biliyor. Peygamberimizin müezzinliğini yapıyor. Peygamberimizin Bilal müezzinliğini yapıyor. Bir de bu müezzinliğini yapıyor. Birisi sabahleyin ilk ezanı okuyor. Diğeri ikinci ezanı okuyor. Böyle değişiyorlar. Sabah namazında biliyorsunuz iki tane ezan okunuyor. Birisi vakit girmeden önce vaktin yaklaştığını haber veren ezan. Diyor ki bu ezan ne yapar? Ayakta olanınızı indirir. Yani ayakta olan gece namazı kılana haber veriyor. Sabah namazı yaklaştı biraz istirahat et. Tamam. Diğeri de sabah namazının vaktinin girdiğini haber veriyor. Tabii şimdi insanlar sabah namazına kalksalar büyük bir hazine elde etmiş olacaklar. Yani gece namazına kalkacak da adam ilk ezanı duyacak, biraz istirahat edeyim, sabah namazı yaklaştı diyecek. Velhasıl Ömer İbn-i Hattab görünce bu ama sahabeyi Medine'ye peygamberin ardından vali olarak tayin edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala bu kitapla diyor kimilerini ne yapar? Yükseltir. Kimilerini alçaltır. Öyle yani. Bu kitap öyle bir kitap ki Allah o kişiyi ne yapabilir? Bu kitapla yükseltir, yüceltir. Kimilerini de bu kitapla ne yapar? Alçaltır. Evet. İlk hadis Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki kâle semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Bu sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İkra'ul Kur'an. İkra'ul Kur'an. Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne diyor? İkra'ul Kur'an. Kur'an'ı ne yapın? Okuyun. Şimdi öyle bir ümmet hasıl oldu ki yeryüzünde Kur'an okumayı bilmiyor. Şimdi bizim mesela Türkiye'de tabi alfabe Latin alfabesine geçti. Bundan 80-90 yıl önce. Ama insanlar hala onu bahane göstererek vay yok mu o harf inkılabını yapanlar diye böyle ne yapıyorlar? Bize engel oldu diye veryansın ediyorlar. Ya harf inkılabı bundan 90-100 yıl önce oldu bitti. Şu an senin Kur'an okumayı öğrenmene, Kur'an okuyup hatim etmene engel bir şey yok. Seni bundan yasaklayan yok. Bu senin Allah indinde bir bahanen olmayacak. Herkes bakın böyle hangi gruptan, hangi cemaattan olursa olsun özellikle böyle hareket sahibi cemaatler var. Mitingler, şunlar, partiler, seçimler, İslami hareketler. Bakın çoğu Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyor arkadaşlar. Ben bunu kendi yakınlarımdan biliyorum. Yani 40 sene, 50 sene, 60 sene adam partiyle, cemaatle, grupla uğraşmış. Binalar yapmışlar, yurtlar yapmışlar, seçimlere girmişler, mitinglere katılmışlar. Ama adam Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Yani çok büyük bir kusur, eksiklik. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, İkra'ul Kur'an. Kur'an okuyun. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kur'an-ı Kerim kıyamet günü onu okuyanlara, Kur'an-ı Kerim'in ashabı olan insanlara, Kur'an-ı Kerim'in ashabı demek böyle Kur'an-ı Kerim'le yürüyen demek. Çantasında Kur'an taşıyan, cebinde Kur'an taşıyan, ezberinde Kur'an olan demek. Ne olacak? Kur'an-ı Kerim diyor bunlara ne yapar? Kıyamet günü şefaatçi olur. Yani kıyamet günü Allah'ın izniyle şefaat denen bir husus var. Şefaat, eş-şefaatul uzma denilen büyük bir şefaat var. Bu sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir lütuf. Onun dışında da bu şefaat-i uzmanın dışında insanların birbirine şefaati olacak. Tabi şefaati edecek olanla Allah'ın izniyle şefaat edilecek olan insanlarda bazı şartlar aranıyor. Öncelikle Allah Teala'nın ne yapması lazım? Şefaatçiye izin vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Nice melekler vardı ki göklerde. Onların şefaatleri Allah'ın dinine hiçbir fayda vermez. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Yani melekler var, şefaatleri fayda vermeyecek. Kıyamet günü peygamberler var. İnsanlar sayısını sadece Allah'ın bildiği kadar çok olan bu insanlar o peygamberlere doğru yönelecekler. Yeter ki şefaatte bulunsunlar. Her biri ne yapacak? Mazeret sunacak. Ben İsa Aleyhisselam rivayet Sahih Müslim'de geçiyor. Ben diyecek kendi anama bile şefaat edemeyeceğim. Onu kendim için saklıyorum diyecek İsa Aleyhisselam. Demek ki şefaatçideki ilk şart ne olması gerekiyor şefaatçiye? Allah Teala'nın izin vermesi gerekiyor. Şefaat olunacak hakkında da Allah Teala'nın şefaatçiye o kimseye şefaat etmesi için izin vermesi gerekiyor. İkinci şart ise Allah Teala'nın razı olduğu bir kul olması lazım o. Yani kendisine şefaat olunacak kişi Allah Teala'nın razı olduğu tevhid ehlinden olması gerekiyor. Yani bir adam muvahhid değilse, tevhidi anlamadıysa, onun aksi olan şirki yapıyorsa Kur'an-ı Kerim ona şefaat edemez. Fayda vermeyecek şefaatlerin hiçbiri ona. Şefaat olunmayacak. Velev ki Kur'an'ı 1000 kere hatmetmiş olsun. Velev ki Kur'an'ı öyle ezbere bilmiş olsun ki istediğiniz ayeti sorsanız devamını getirebilecek kadar güçlü bir ezberi olsun. Yani şefaat edilecek olan kimselerin Allah-u Teala'nın kendilerinden razı olduğu kimseler olması gerekiyor. Allah-u Teala hadislerden de bunu anlıyoruz. Ayetlerden de bunu anlıyoruz öncelikle. Şirk ehline hiçbir zaman ne yapmayacak? Razı olmayacak. Ne diyor hadis-i şerifte? Ey Adem oğlu, ey Adem oğlu, yeryüzü dolusunca bana günahla gelsen, ancak şirk koşmadan gelsen. Bakın. Yeryüzü dolusunca Allah Teala diyor ki Adem oğluna. Yeryüzü dolusunca bana günahla gelsen ancak şirk koşmasan ben de sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Mağfiretle gelirim. Ben de sana yeryüzü dolusunca diyor mağfiretle gelirim. Yani Allah Teala seni mağfiret neyle edecek? Nasıl edecek? Hangi şartla edecek? Şirk koşmaman şartıyla edecek. Ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfir ma dun zalika limen yasha. Allah Teala kendisine şirk koşulmayı asla affetmez. Bunun dışındakileri dilediği kimseleri affeder. Yani şirki affetmiyor. Affetmediği şeye şefaati de ne yapmaz? Kabul etmez. İşte Kur'an-ı Kerim yani bununla alakalı mesela çoğaltabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor Medine'de ölebilirse Medine'de ölsün. Zira diyor ben kıyamet günü ona şefaatçi olurum. Şimdi adam şirkin, dalaletin imamı gidiyor Medine'de ölüyor. Hemen muridleri diyor ki elhamdülillah. Şeyhimizin şeklini bir defa daha anladık. Niye? Çünkü Medine'de öldü. Peygamberimiz de ne buyurdu? Kim Medine'de ölebiliyorsa ölsün. Ben ona kıyamet günü ne olacağım? Şefaatçi olacağım. Yani Medine'de nice kafirler öldü, nice zındıklar öldü, nice müşrikler öldü. Ölmeye de devam ediyor. Dediğimiz gibi şefaatçi olunabilmesi için o kimseden, o kimseye bir şefaatçinin şefaatçi olabilmesi için bazı neler var, şartlar var. Önce şefaatçiye izin verilecek, sonra şefaat olunacaktan da razı olunacak ki şefaat tahakkuk etsin, şefaat gerçekleşsin. Yüce Rabbim bizleri kendilerine Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Rabbimizin kelamının şefaat ettiği kullarından eylesin. Bu hadis İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. İkinci hadis Anin Nevvas İbni Sem'an. Nevvas İbni Sem'an radıyallahu anh diyor ki Kale Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Bakın sahabelerin ilmi hep bu. Ehl-i sünnetin ilmi bu. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Gördüm ki, işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim bu arkadaşlar, ilim bu. Allah Teala buyurdu ki, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sahabe-i kiram bu şekilde söyledi ki, bakın ehl-i sünneti, her çağda ehl-i sünnet ne olmuş? Yani Kur'an'la, hadisle amel eden olmuş. Bugün bile bakın çıkın dışarı, bir sürü birçok Arap ülkesinde okumuş, ilim talebesi kesmesinde insanlar var. Tipine bakıyorsun, sakallar 3 numara. Pantolonlar yerde sürünüyor. Bir namaz kılıcı var. Diyorsun ya bu nasıl bir namaz? Neden kaynaklanıyor? Çünkü bu insanların okuduğu ilim, ilim olsun diye okuyorlar. Ama ehli sünnet vel cemaatin okuduğu, selefi salihin yolundan giden selefi kimsenin okuduğu ilime bakıyorsun. Direkt nereye yansıyor? Amele yansıyor. Hayata yansıyor. Hayata giriyor hemen. Namaz değişiyor. Şekil değişiyor. Takva artıyor. Salih ameller artıyor. Yani ilim eğer ameli getirmiyorsa ardından o ilim sahibine ne olur? Vebal olur. Şimdiki bu hadiste de böyle diyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yu'ta yevmel kıyameti bil Kur'an ve ehlihi. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ı okuyan kimseler getirilir. Kur'an ehli olan kişiler getirilir. اَلَّذ۪ينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِه۪ي فِي الدُّنْيَا Ki bu Kur'an ehli öyle Kur'an ehli kimselerdir ki dünyada onunla amel ederler. Kur'an'la amel ederler. Yani Kur'an'ı okuyacaksın, anlayacaksın ve amel edeceksin. Hayatının her alanında. Ömer İbni Hattab'ın dediği gibi İmam Tirmizi'nin rivayetinde mesela alışverişle alakalı diyor ki kim diyor alışveriş ahkamını bilmezse bizim çarşımıza inip satış yapmasın diyor. Yani alışveriş ahkamını bilmeyen, okumayan adam ticaret esnaf olmasın, ticaretle uğraşmasın. Çünkü her an neye düşebilir? Harama düşebilir. Faiz olan şeyi bilmiyordur. Gelir bir tane adam der ki benim 2 kilo kötü hurmam var. Sende de 1 kilo iyi hurma var. Bunu sana vereyim, onu bana ver. Bilmeyen adam buna ne olarak bakar? Ticaret olarak bakar değil mi? Ticaret gibi gözüküyor. Ama bilen adam bunu bilir ki bu nedir? Faiz. Bu bir faizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye ne diyor? Önce diyor elindekini sat. 2 kiloyu. Parasını al. Ardından git. 1 kilo iyi hurmayı al. Öyle yok. Yani 2 kiloya 1 kilo almak yok. Bunu daha önceki derslerimizde de hatırlatmıştık. Faizin geçerli olduğu sınıflar var. Para mesela. Bugün işte altın ve gümüş ama ona bağlı olarak değer taşıyan şeyler, para. Ondan sonra hurma, tuz gibi gıdaya bağlı olan bazı şeyler var. Bunlar da faiz nedir? Geçerlidir. Sen Kur'an'ı okuyup anlayıp ahkamını öğrenmezsen, amel etmezsen her gün hataya düşersin. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü Kur'an ve Kur'an ehli getirilir. Onlar ki okumuş oldukları Kur'an'la amel eden kimselerdir. Amel eden kimselerdir. Takdumuhu suretul Bakarati ve Ali İmran. Kur'an-ı Kerim'deki bu iki surenin faziletlerinden bir tanesi de budur. Diyor ki Kur'an ehlinin önünde kim gider? Bakara suresi ve Ali İmran suresi gider. Yani düşünün Allah bizleri o Kur'an ehlinden kabul eylesin. Kıyamette bizi Kur'an ehlinden kılsın. Önümüzden gidiyoruz. Önümüzden Bakara suresi. Aleykümselam. Önümüzden Bakara ve Ali İmran suresi gidiyor. Şimdi birçoğunuz diyebilir ki ya hocam bu Bakara Suresi, Ali İmran Suresi yani somut şeyler değil ki, nasıl gidiyor? Ahiret ahvali, kıyamet ahvali dünyadaki ahvalden çok farklı olacak. Yani o gün ölüm denen, bugün bildiğimiz bizim ölüm denen şey soyut bir şey değil mi? Soyut. Elle tutabiliyor muyuz ölümü? Tutup bir çuvalın içine sokabiliyor muyuz? Yok. Ama kıyamet günü ölüm bir koç suretinde getirilecek. Bütün hesap, bütün kitap, sorgu, sual, her şey bittikten sonra artık cennetlikler, cehennemlikler ayrıldıktan sonra artık ölüm ne olacak? Ortadan kaldırılacak. Nasıl kaldırılacak diyor Aleyhisselatü Vesselam, hadiste haber veriyor. Bir koç şeklinde ölüm getirilecek. Orada kesilecek ve artık ölüm denen şey bitecek. Artık ne var? Ebedilik var. Aynı şekilde herkesin ameli, amel dediğimiz şeyler de bugün soyut şeyler değil mi? Şimdi mesela dua ediyorsun. Duayı tartacak bir terazi var mı dünyada? Namazı tartacak bir terazi var mı? Aleykümselam. Yok. Ama kıyamet günü bunları tartacak neler var? Teraziler var. Yani kıyamet günü Bakara suresi ve Ali İmran suresi senin önünde yürüyecek. Bakara suresinin başka bir fazileti. Kim diyor Bakara suresini bir evde okursa o eve ne olmaz? O cin, şeytan girmez, kaçar. Yapılan sihir, yapılan büyüyü bozar. Bakara suresi. Bakara suresinin son 3 ayeti. Amener Resulü. Kim onu gece okursa, yani bir günün, yani gece derken yatmadan önce değil, artık gün bitiminde okursa, ona yeter diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Amener Resulü okuyana o yeter. Diyorlar ki bunu tefsir eden alimler, nasıl yeter Amener Resulü okumak? Yani diyorlar, gece kılmadığı namaz varsa, gece namazı, ona yeter. Yani gece namaz kılmış gibi olur bir kimse. Bazı tefsir alimler diyor ki yani ona yeter, zarar verecek olan şeytanlara, cinlere karşı yeter. Yani onu korur anlamında. Bugün şimdi camilerde ne zaman okuyorlar Amener Resulü'yü? Yatsıdan sonra okuyorlar. Tabi hoca okuyunca cemaat zannediyor ki o da okumuş sayılıyor. Cemaat okumuyor. Cemaat. Halbuki bir insan böyle gün batımında, akşam namazından sonra zikirlerini yaparken Amener Resulü'yü ne yapar? Okur. Okumalı da. Bu sünneti terk etmemeli. Yani İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın sözü geldi. Amellerin en kolayı nedir? Zikir. Yani namaz mesela kalkacaksın, abdest alacaksın, uykunu böleceksin, Allahu Ekber diyeceksin, zekat, paranı hesaplayacaksın, hac, kalkacaksın, gideceksin, kurban. En kolay zikir ne? En kolay ibadet? Zikir. Subhanallah. La ilahe illallah. Ama Allah Teala seni muvaffak etmezse ibadete, hayra, sen bu en kolay olan ibadeti ne yapamazsın? Yapamazsın. Şu an vaka, realite bunu gösteriyor değil mi? Şundan sonra sağdan başlasak, sabah akşam zikirlerini kim yaptı bugün? 15-20 kişiden 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi çıkar en fazla. Dışarı çıksak zaten daha durum vahim. Demek ki ibadetin en kolay zikir olmasına rağmen Allah-u Teala sana muvaffakiyet, başarı, tevfik, ihsan eylemiyorsa sen ne yapamıyorsun bunu? Yapamıyorsun. Yani kıyamet günü Bakara ve Ali İmran senin önünde gelecek. Yani bu mükafat, bu müjde bile bizim bu sureleri ezberlememiz için nedir? Yeterlidir. Ama kim ezberebiliyor bu iki sureyi? Yani sahabeler bile bakın bu sureleri kaç yılda ezberlemişler. 10 ayet okuyorlar, anlıyorlar, ezberliyorlar, diğer 10'a geçiyorlar. Belki de 10 yıl sürmüştür. Belki de 5 yıl, belki de 3 yıl, belki de 1 yıl. Ama ezberlemişler yani çoğu. Ezberliyorlar da. Bizler gencecik adamlarız. Şurada bakıyorum. 50'sine ulaşmamış insanlar var karşımda. Ama bir Bakara suresini ezberleyeyim de kıyamet günü benim önümde gitsin. Ali İmran suresini ezberleyeyim de benim önümde gitsin. Yani bu kimsenin hedefinde yok. Niye? Gaflet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, tuhaccani an sahibihime. Bu iki sure kıyamet günü ne yapacaktır? Sahibini, yani onu ezberleyeni, onun anlamını bileni, onun ahkamıyla amel edeni savunacak. Hüccet olacak. Lehine. Onun yanında duracak. Onu savunacak. Önden gidiyor. Düşünsenize. Bakara ve Ali İmran. Önden gidiyor. Sen onların arkasında gidiyorsun. Tabi yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi. El-Kur'anu hüccetun leke ev aleyke diyor. Kur'an ya senin için ya da senin aleyhine nedir? Hüccettir. Yani şimdi hocalar var. Birçok hocalar var. Adamlar böyle nameli nameli Kur'an okuyorlar. O da gelecek Kur'an-ı Kerim'i nameli okumak caiz midir, değil midir? Kur'an'ı teganni etmek geliyor hadislerde. Bunun manası nedir? Bundan kast olunan nedir? Bu az sonra ileriki derslerde belki de az sonra gelecek. Vaktimiz yeterse. Adam Kur'an-ı Kerim'e gidiyor böyle cenazelerde, mevlitlerde, şurada burada okuyor. Bunun okuduğu Kur'an kıyamet günü onun aleyhine ne olacak? Hüccet olacak. Çünkü para kazanmak için gidiyor. Yani bunu bazı böyle hocalarla konuşuyorum. Diyor ki ya hocam diyor, biliyoruz diyor. Okunan diyor havaya gidiyor, verilen para bizim cebimize gidiyor diyor. Aynen böyle itiraf ediyor bir tanesi. Okunan diyor, Kur'an havaya gidiyor. Yani bidat çünkü. Peygamberimiz yapmadı, ölünün arkasında yapmadı bir şey yani. Böyle toplanalım, bir araya gelelim, cenazeye. Kur'an okutalım. Okunan diyor havaya gidiyor, verilen para cebimize gidiyor. Yani bu ne olacak kıyamet günü bu adama? Aleyhine hüccet olacak. Kur'an da onun ne olacak? Hasmı olacak kıyamet günü. Kimi insanlar var ki Kur'an da onun neyi olacak? Dostu olacak. Senin yanında duracak Kur'an. Ve cennette senin makamını belirleyecek olan en büyük gösterge, faktör ne biliyor musun? Kur'an. Oku ve yüksel denilecek. Oku yüksel. Okuyabildiğin kadar okuyacaksın. Nerede durdun? Orası senin cennetteki makamın olacak. Onun için dünyada Kur'an-ı Kerim'i yapmak lazım? Çokça okumak lazım. Çokça amel etmek lazım. Yüce Rabbim bizleri ne yapsın? Kur'an-ı Kerim'i amel eden, Kur'an ehli kılsın. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın namazla bir duruyor. Allahu Ekber. İlk tekbir, ilk rekat. Bakara. Arkasından Nisa. Arkasından Ali İmran. Yani Kur'an ehli. Ayşe radıyallahu anh'a ne diyor? Peygamberin ahlakı neydi? Kur'an. Bizler de ne yapmamız lazım? Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Kur'an ahlakıyla nasıl ahlaklanırsın? Onu okuyarak ahlaklanırsın. Bize zor bir şey gibi geliyor böyle kafada. Zor. Adamlar şimdi ben bakıyorum böyle anayasayı ezberlemişler. Hukuk kitaplarından böyle bir sürü şey ezberliyorlar. Atıflar yapıyorlar. Madde 143. A bendi, C bendi, D bendi falan. Bir Müslüman olarak da bu kitabı biz ne yapabiliriz? Öyle ezberleyebiliriz. Ama şimdi öyle bir vahim durum var ki ümmet içinde. Adam sabahı da li ilafi Kureyş'le kılıyor. Akşamı da li ilafi Kureyş'le kılıyor. Cami imamı yani. Adam imam olmuş. Kur'an'dan bir cüz Kur'an bilmeyen imamlar var. Yani Kur'an terk edilmiş durumda şu anda. Elbette bu Kur'an terk edilmiş Kur'an ne olacak? O topluluğa dost olmayacak. Ne olacak? Hasım olacak. Kıyamet günü onun aleyhine hüccet olacak. Evet. Bu baptaki üçüncü hadis. An Osman İbni Affan. Osman İbni Affan kim bu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın damadı. Radıyallahu anh. Aşere-i mübeşşereden. Cennetle müjdelenmiş olan sahabelerden. Sahabenin zenginlerinden. Mekkeli. Medine'de birçok ardından hayır bırakmış bir sahabe. Vakıflar bırakmış, bahçeler bırakmış. Hala onun bıraktığı hurma ağaçlarının bulunduğu bir bahçe var. Hatta içinde bulunan bir kuyu var. Siyer alimlerinin zikrettiğine göre Peygamberimizin taktığı yüzük o kuyuya düşüyor. Bulamıyorlar sonra. Osman İbni Affan'ın kuyusu o. Bugün de böyle ilginçtir. Osman İbni Affan radıyallahu anh'a ait bir vakıf var. Tabi vakıf olarak bırakmış o. Osman İbni Affan. belki arazi olarak bıraktı, belki tarla olarak bıraktı. O bu zamana kadar gelmiş. Şu an orada bir ne var? Bir otel var. Osman İbni Affan hayır oteli, yani o vakfın oteli o. O otel işletiliyor. Onun geliri, karı Osman İbni Affan adına hala ne yapılıyor? Kullanılıyor fakirlere, fukaraya, ilim talebelerine, şunlara, bunlara. Yani Osman İbni Affan ne zaman ölmüş? 1400 sene önce ölmüş. 1300 küsur sene önce ölmüş. Adamın hayrı hala devam ediyor. Yani parasıyla kurduğu bir, verdiği bir tarla var, bir bahçe var, neyse o. Bugün hala Medine'de ne olarak duruyor? Yeni yapılmış bir otel olarak duruyor. O otel hacılara hizmet ediyor. İşletiliyor. Oradan hasıl olan bir gelir var. Giderler çıkarıldıktan sonra, işçilerin maaşı verildikten sonra, işletmecinin şeyi, işletmeci aldıktan sonra işletme şeyini, masraflarını, geri kalan para hayır. Ecir kime? Osman İbni Affan'a. Yani Allah-u Teala kulunu bir hayra muvaffak edecekse onun hayır kapısını kapatmaz ölene kadar. Öldükten sonra kıyamete kadar. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sürekli neye teşvik ediyor ölüm sonrası? Arkanızdan Fatiha okuyacak insanlara para dağıtın demiyor mesela. Diyor ki insanoğlu öldüğü zaman bütün amelleri ne yapar? Biter. Ancak üç şey hariç. Nedir o şey? Sadaka-i cariye. İki, faydalı ilim. Yani dünyada okuduğu ilim, okuttuğu ilim. Birilerine demiş ki bak pazartesi, perşembe oruç, Kur'an okuyun demiş. Ölmüş gitmiş arkasından insanlar Kur'an okuyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor. Onun ecri devam ediyor. Üçüncüsü hayırlı evlat, salih evlat yani. Hatta evveledin salihin yed'u leh. Babasına dua eden salih velet. Arkandan bunları bırak. Sadaka-i cariye. Bir okul yap, bir medrese yap, bir kitap bas. Değil mi? Bunları yap. Bunlar hep sadaka-i cariye. Yani. Şimdi ben bakıyorum bazı hayır amellerine. Allah Teala onu muvaffak edecekse kulu. E diyor şu Kur'an matbaası denilen bir matbaa kurmuş. Kurulmuş Suudi Arabistan'da. Medine'de. Yani bu bundan her sene kaç milyon tane Kur'an basılıyor ve okunuyor ve ezberleniyor. Bunu yapan adamın ecrini, hayrını bir düşünün siz. Yani Allah-u Teala kulunu ne yapacak? Deminden dedik ya zikre muvaffak kılacak diye. Hayra da muvaffak kılacak. Hani dünyevi yatırımlarda da öyledir ya. Birisi böyle çok çalışır, koşturur, koşturur, yok. Allah muvaffak kılmıyor. Birisi de var ki böyle çok basit ya böyle tereyağından kıl çekmek diyoruz ya biz Türkçe'de böyle. Gider bir yerden bir şey alır, bir bakar o değer kazanmış. Buraya elini atar burası değer kazanmış. Dünyevi işlerde de böyle. Ahiret işlerinde de böyle. Hayra muvaffak olmayı ne yapmak lazım? Allah-u Teala'dan istemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dualardan bir tanesi ne? Allahümme inni es'eluke fi'lel hayrat. Allahümme inni es'eluke. Allah'ım senden istiyorum. Fi'lel hayrat. Hayırlı işler yaptırmanı bana istiyorum. Ve terkel münkerat. Terkel münkerat. Kötü işleri de terk etmem, terk eden bir kul eylemeni istiyorum. Devamında hubbel mesakin, miskinleri bana sevdirmeni istiyorum. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor sürekli? Bunu istiyor Allah-u Teala. Yani istemek lazım. Hayra muvaffak olmayı istemek lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun 40 yaşına geleceğini, 40 yaşına geldiğinde şöyle diyeceğini söylüyor. Yani demeli aslında diyor Allah-u Teala. Rabbi evzi'ni en a'mele salihan. Rabbim bana salih ameller işlememi ilham eyle. Bana bunu ver. İnsanoğlu 40 yaş çok önemli. 40 yaş böyle bir ikaz lambasının yandığı. Hani böyle bir araba alırsın. Arabayı kaç bin kilometrede kullanırsın. O kilometre gelince artık böyle lambalar yanmaya başlar. Bir taraftan yağ yanar, bir taraftan işte bir sürü lambalar vardır, sinyaller vardır. Bunlar yanmaya başlar. Araba belli bir kilometreye geçtikten sonra. 40 yaş da 40 yaş da 40 yaş da böyle bir yaş. Ve buradaki benim karşımda oturan birçok kardeşimiz 40'a basamak dayamış kardeşlerimiz. 30'u aşmış. Böyle yavaş yavaş 40'a geliyorlar. Ben bakıyorum böyle çevremdeki kardeşlerime. böyle aynaya bakıp bu ikaz lambalarını görmenin zamanı geldi. Bundan sonra artık ne yapıyor? İnsana ölüm daha yakın. Allah Teala Ahkaf suresinde buyuruyor 15. ayet. Diyor ki وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا İnsana ana babasına iyilikte, ihsanda bulunmasını emrettik. Yani anne babana iyilikte bulunacak. Evine gelecek, kalacak. Hanım suratını asmayacak anne baban geldiği zaman. Bakacak, ayaklarını yıkayacak, sırtına masaj yapacak. Ondan sonra bunu yapacaksın yani. Diyor ki حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا Annesi diyor insanoğlunu zorlukla taşır ve zorlukla doğurur. Değil mi yani? Hamile olmak kolay değil arkadaşlar. 9 ay taşımak kolay değil. 9 ayın sonunda doğurmak hiç kolay değil. وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا Onun diyor sütten kesilmesi, yani hamile kalınması. Sütten kesilmesi nedir? 30 aydır. حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ Hatta اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ Kişi diyor gücüne kuvvetine ulaştığı zaman Allah Teala hamluhu ve fisaluhu 30 şehran. Yani onun taşınması 9 ay hamileliği ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor. 9 ayı çıkın ne kalıyor geriye? 21 ay kalıyor değil mi? Yani 2 seneye yakın. Değil mi? Hatta اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ Kişi gücüne kuvvetine ulaştığı zaman ulaşır yani. Değil mi? Yani sütten alırlar seni. Bir de bakmışsın ki harekete geçmişsin. Emekleme dönemi derken zıplama dönemi, koşma dönemi. Ondan sonra böyle gelişmişsin. Kemiklerin yerleşmiş. Aklın başına gelmiş. Konuşmaya başlamışsın. Dilin hareket ediyor. Gözlerin fıldır fıldır. Diyor ki Allah Teala ardından diyor kul ve belaga erba'ine sene. Kul neye ulaşır? 40'a ulaşır. Bize diyor ki bak 40'a ulaşacaksınız. Yani 40 bir ney? Bir böyle ikaz lambasının yandığı, uyarının geldiği bir yaş. Sınır. Ahkaf suresi 15. Kale Rabbi. Kul şöyle der diyor Allah Teala. Şöyle der. Yani demeli. Desin. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en amte aleyye. Ve ala valideyye. Rabbim. Bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşı sana şükretmemi ilham eyle. Yani kul bu yaşlarda biraz daha Allah'tan kendisine ibadetleri hususunda yardımcı olmasını ister. 40 önemli. Dualarınız bu olsun. Allah Teala böyle emrediyor. 40'a yaklaşan adamlar bu duayı çok şey yapsın. Ardından diyor ki ve en a'mele salihan terdah. Allah'ım bana senin razı olacağın amelleri yapmamı ilham eyle. Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri yapmasını kul ne yapacak? İlham etmesini isteyecek. Ve aslih li fi zurriyeti. Benim zürriyetimi ne yap? Benim için salih kıl. Çünkü zürriyet ne olacak senin için? Sen 40'a geldin az sonra öleceksin. Ardından o zürriyet salih olursa eğer senin hayır kapın kapanmayacak. Salih amellerin bu vesileyle devam edecek. Ondan sonra inni tubtu ileyk. Sürekli kul ne yapar 40 yaşında? Tövbe eder. Hazırlık. İnni tubtu ileyk. Der ki ben Allah'ım sana tövbe ettim. Geçmişime kalemle çizik atıyorum. Pişmanım. Ve inneni minel muslimin. Ve ben Müslümanlardanım. Sana teslim olmuş. İman etmiş. Müslümanlardanım. Yani 40 yaşına gelen adam bu uyarıyı alsın, kulak versin. Her an gidebilirsin demek bu yani. 40 yaşında olduğun zaman bu ayeti oku. Olgunluğa erme yaşı 40 yaşı yani. İşte Osman radıyallahu anhu da Allah Teala'nın kendisini böyle hayra muvaffak kıldığı kullarından. Sahabeler böyle zaten. Şeyhülislam İbn Teymiye öyle diyor. Yani onların hayır namına işlediği öyle büyük hayırlar var ki onlardan sadır olan hataları kefaret edecek ölçüde. Yani bu vesileyle sahabelerin bu hayrını bilmiş olan, bilen insanlar olarak, okuyan insanlar olarak kalkıp sahabelerin hiçbirine dil uzatamayız. Yani Muaviye radıyallahu anh vahiy katipliği yapmış. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in okunduğu birçok ayet-i kerimede Muaviye'nin radıyallahu anh'ın neyi var? hayrı var. Bu insanların okurken aldığı ecrin bir kısmının da ona verildiğini düşünün. Kefaret olmaz mı ondan sadır olan hatalara? Nasıl olmasın ki bizim gibi aciz kullar ayağına diken battığı zaman umulur ki kefaret olsun diye kendimizi teselli ediyoruz, temenni ediyoruz da ülkelerini terk etmiş. Bedir Savaşı'nı görmüş, Uhud Savaşı'nı görmüş, Hendek Savaşı'nı görmüş. Açlığa, meşakkate, sıcağa dayanmış sahabelere işlemiş oldukları hayır hasenat kefaret olmasın. Çünkü Osman İbni Affan radıyallahu anh'u da mazlum bir sahabe. Onun hakkında da ileri geri konuşan kişiler var. Yani bu çağda en bilinenlerden bir tanesi Seyyid Kutup. Seyyid Kutup, yani kitaplarında bahsederken Osman İbni Affan'dan öyle ağır cümlelerle bahsediyor. Diyor ki Osman İbni Affan'ın diyor dönemi büyük bir boşluk dönemidir. Yani boşluğun olduğu, yani böyle kargaşanın olduğu bir dönemdir diyor. İşte bu sahabenin akrabalarını kayırdığıyla alakalı böyle bir sürü ağza alınmayacak ileri geri laflar söylüyor. Ama öyle bir döneme gelmişiz ki sahabenin hakkında konuşma hürriyeti olan veyahut da böyle hissedilen Seyyid Kutup hakkında biz konuştuğumuz zaman suç oluyor. Yani alimler konuştuğu zaman. Yani Seyyid Kutup sahabe hakkında konuşuyor, suç değil. Alimler Seyyid Kutup'un hakkında konuştuğu zaman diyor ki ölmüş bir adamın arkasından nasıl konuşuyorsunuz? Ya Seyyid Kutup sahabenin hakkından konuşmuş, arkasından konuşmuş. Bu suç olmuyor. Demek ki insanda ne var arkadaşlar? Taassup var. İnsanda, insanoğlunda ne var? Taassup var. Diyor ki Osman İbni Affan, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayrukum men teallemel Kur'ane. Sizin en hayırlınız kimdir? Men teallemel Kur'an. Kur'an'ı öğrenen. Ve allemehu. Onu öğreten. Ama tabi bu öğretmek, öğrenmek. Sadece böyle harflerini öğrenmek değil. Harflerini öğrenmek, buna giden yolda Arapça manasını öğrenmek, tefsirini okumak ve ahkamıyla amel etmek. Yani dedi ki demin adam hafız ama alakası yok. Kur'an diyor faizle ilgili olarak Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Adam hafız faiz alıp veriyor. Faiz yiyor. Yani bu bizim en hayırlımız olamaz. Evet. Dördüncü hadis. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Radiyallahu anha. Kâlet. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezî yakra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyan. Ve huve mâhirun bihi. Nasıl okuyan Kur'an'ı? Mahir olarak. Ne demek mahir? Türkçe'de maharetli kelimesini kullanıyoruz da oradan geliyor. Yani güzel okuyan, tertil üzere olan, harfleri güzel makreçleri de çıkaran ve manalarını bilen, onunla amel eden. Ma'asseferatil kiramil berara. Bu kimse kimlerle beraberdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Meleklerle beraberdir. Ma'asseferatil kiramil berara. Yani makamı büyük. Kiram, abesede okudun değil mi? Kiramen berara. İtaatkar, cömert melekler. Değerli melekler. Kur'an'ı iyi okuyan adam bunlarla beraber. وَالَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ يَتَتَعْتَعُ yani zorla okuyan. Adam böyle ayn çıkaracak zorlanıyor. Ha, ha okurken böyle. Zor. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ yani Kur'an'ı okumak ona zor, meşakkatli. Zorlanarak okuyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ona da ne vardır? Kur'an'ı öyle okuyana. Lehu ecrani. İki ecir. Niye iki ecir? Birincisi Kur'an'ı okuduğu için. Çünkü Kur'an'ı her okuyana ne var? Ecir var. İkincisi zorlanarak okuduğu için. Peki bu mu daha faziletli, öbürküsü mü daha faziletli? Tabii bazıları bu hadisi yanlış anlıyor yani. Zannediyor ki iki ecir veriliyor, öbürküne bir ecir veriliyor. Hayır, öbürküsünün makamı daha yüksek. O meleklerle birlikte. Böyle yağ gibi akıyor Kur'an-ı Kerim okurken. Onun makamı meleklerle birlikte. Bununkisi bu iki ecir alıyor. Birincisi Kur'an'ın her harfine verilen 10 ecir. Diğeri meşakkate verilen ecir. Bazıları diyor bazılarına diyorsun ki ya gel Kur'an-ı Kerim öğreteyim sana. Ya hocam benim ağzım dönmüyor, dilim dönmüyor, aklım almıyor. Ya iki tane ecir var mübarek. İki tane ecir. Sevap. Yok adam. Şeytan onu öyle kandırmış. Tabi dedik ya yani ahiret öyle bir yer ki bugün görmediğimiz şeyler karşımızda böyle bakacağız ki varlık olarak karşımıza çıkacak. Bakar alimler önümüzde görecek. İnsanlar getirilecek, teraziye konulacak. Bakacaklar terazi hiç koskocaman ağır. Dünyanın en şişman adamı diyor. Tombiş adamı getirilir. Hadiste aynen böyle. Kıyamette diyor hiçbir ne yapmaz. Ağırlık yoktur. Ağırlığı yok yani. Yok tartmıyor. Terazide böyle Allah Allah. Abdullah İbni Mesud ağaca çıkıyor. Bileği incecik. Rüzgar esiyor. Böyle bir uçacak gibi oluyor. Rüzgar ağaçtan söküp atacak gibi oluyor. Sahabeler gülüşüyorlar. Onun bu haline. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Diyor, onun bu haline mi gülüyorsunuz? Onun diyor ayağı neyden daha ağır kıyamet gününde? Uhud dağından daha ağır. Bir ayak. Teraziye bizim koysan, tartsan belki de Abdullah İbni Mesud 40 kilo gelecek. 50 kilo gelecek. Ama ahirette Uhud dağı kadar ağır. Demek ki oradaki dengeler farklı arkadaşlar. Burada araban güzelse lokantaya gittiğin zaman adam koşa koşa geliyor. Vale diyorlar ya. Üzerin kıyafetin ise kapıda buyurun hoş geldiniz beyefendi geliyor. Araban biraz eskiyse, tozluysa bakıyorsun ki vale diyor abi şuraya park et arabayı. Değil mi? Dünyada dengeler kılığa göre, kıyafete göre, arabaya göre, kullandığın telefona göre, şekle göre, tipe göre. Ama ahirette böyle değil. Ahirette zenginler bekletilecek 50 bin yıl. Bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Fakirler bekliyor. Cennete girecekler ondan sonra. Yani şöyle. Yani ahiret çok farklı bir yer. Oraya hazırlanmak lazım. Oraya hazırlanmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi suratındaki o hasır izini gören sahabelere cevap niteliğinde diyor ki bırakın diyor. Dünya onların olsun. Kisra'nın, Kayseri'nin olsun. Yani ahiret bize yeter. Dünyadaki Müslümanın hali bu şekilde olmalı yani. Dünya bir azıktır. Alırsın. Yaşarsın. Önemli olan senin ahiretle alakalı ne yaptın, nelerle uğraştın, nelerle meşgul oldun. Bir sonraki hadis Ebu Musa el-Eş'ari hadisi radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim okuyanla okumayan arasında bir benzetme yapıyor. Bu hadis inşallah önümüzdeki haftaya tehir edeceğiz, erteleyeceğiz. Allah nasip ederse münafıktan bahsediyor. Kur'an okuyan, okumayan. Kur'an okuyan münafık bile okumayana göre biraz daha ne? Üste. Yani düşünün. Şu anda mümin olanlar, Müslüman olanlar yani Müslüman diyenler Kur'an bilmiyor. Bunların durumu nasıl olacak? Evet, Allah Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onunla amel eden kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.